Pierwsza osoba zarażona wirusem eboli poza Afryką już zdrowa. Testy ostatecznie potwierdziły wyleczenie hiszpańskiej pielęgniarki. Dwie osoby zginęły w katastrofie budowlanej w Wierzbicach pod Wrocławiem. Wieczorem zawaliła się ściana szczytowa dwurodzinnego budynku przy ulicy Lipowej. Do wypadku doszło w trakcie osuszania fundamentów obiektu. Prowadzący pracę dwaj mężczyźni zostali przysypani gruzem. Jeden z nich został odkopany żywy, zmarł w czasie reanimacji w karetce. Drugi już nie żył, gdy na miejsce wypadku dotarli ratownicy. Rumowisko wciąż jest przeszukiwane. Przyczyny wypadku m.in. to, czy prace były prowadzone prawidłowo, wyjaśni prokuratorskie dochodzenie. Tak wysokiej kary jeszcze nie było. Ponad 50 milionów złotych mają zapłacić cztery instytucje finansowe, które oferowały polisy z funduszami zwane polisolokatami. Zdaniem UOKiK-u Aegon, Idea Bank, Open Finance i Raiffeisen Bank Polska wprowadzały klientów w błąd, sprzedając skomplikowane produkty finansowe bez informacji o ryzyku i kosztach. Wiele osób myślało, że zakłada zwykłą lokatę, tymczasem chodziło o ryzykowne produkty, które tylko udawały sposób na bezpieczne oszczędzanie. Pierwsze decyzje i kary już są, ale na tym nie koniec, zapowiadała w audycji bardzo ważny projekt wiceprezes UOKiK-u Dorota Karczewska. Prowadzimy jedno postępowanie w sprawie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów, 23 postępowania wyjaśniające. Nie wykluczam, że tam również będą postawione zarzuty i w konsekwencji decyzje i kary. Wszystkie ukarane dziś firmy już zapowiedziały, że odwołają się od decyzji UOKiK-u. Generalny inspektor ochrony danych osobowych Wojciech Wiewiórowski przenosi się do Brukseli. Parlament Europejski przyjął jego kandydaturę na stanowisko zastępcy europejskiego rzecznika ochrony danych osobowych. Wcześniej zrobiła to również Rada Unii Europejskiej. Kandydatura Polaka wymaga jeszcze ostatecznego potwierdzenia obu tych instytucji. Ile można zarobić na fikcyjnych usługach medycznych? Na Dolnym Śląsku rekord należy do lekarza, który dopisując niezrealizowane badania i zabiegi do rachunków przedstawianych w NFZ-cie wyłudził ponad 120 tysięcy złotych. Prokuratorzy już szykują pierwsze akty oskarżenia, a pacjenci ze zdziwieniem oglądają swoje dokumentacje medyczne w internecie. Tak naprawdę no to ludzie są stratni, bo czekają w kolejkach przez to, że ktoś ma fikcyjny zabieg, tak jak w moim przypadku, tak? Joanna Mierzwińska z NFZ-u przyznaje, że dziś trudno jeszcze mówić o dokładnej skali zjawiska. W grę wchodzą jednak niebagatelne kwoty. Na przykład ostatnio gabinet ginekologiczny zwrócił nam ponad 120 tysięcy złotych. Oprócz tego informacje o takich nieprawidłowościach zawsze trafiają do prokuratury. Ta ilość przypadków, która miała miejsce przy niektórych pacjentkach, na pewno nie mogła być spowodowana pomyłką. Za oszustwo grozi kara od pół roku do 8 lat więzienia. A sprawą zajął się Andrzej Andrzejewski. Teresa Romero, hiszpańska pielęgniarka chora na gorączkę krwotoczną, pokonała ebolę. Dzisiejsze badania ostatecznie potwierdziły brak wirusa we krwi, informują lekarze. Kobieta była pierwszą Europejką, która zaraziła się gorączką krwotoczną poza Afryką i jest pierwszą Hiszpanką, która wyzdrowiała. Po raz pierwszy wirusa ebola wykryto w krwi pacjentki w niedzielę. Zgodnie z zaleceniem Światowej Organizacji Zdrowia, po 48 godzinach analizy powtórzono i dały taki sam wynik. Podczas konferencji prasowej lekarze pochwalili siłę woli pielęgniarki. Otrzymała środki wspierające leczenie i lekarstwa eksperymentalne, ale bez udziału chorej i jej samozaparcia myślę, że nie moglibyśmy mówić o wyleczeniu, oznajmił lekarz chorób zakaźnych dr José Ramón Arribas. W ciągu najbliższych dni Romero zostanie przeniesiona na oddział otwarty. Tam prawdopodobnie spędzi 3 tygodnie. Tyle zdaniem lekarzy potrzebuje na powrót do zdrowia i odnowę zaatakowanych wirusem organów wewnętrznych. Pielęgniarka zaraziła się od jednego z dwóch chorych misjonarzy przywiezionych z Afryki. Obaj duchowni zmarli. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Incydent nad Bałtykiem. Myśliwce F-16 przy granicy z Łotwą przechwyciły rosyjski samolot zwiadowczy, tak podaje łotewskie Ministerstwo Obrony. To już kolejny taki przypadek w ciągu 2 dni w krajach bałtyckich strzeżonych przez natowską służbę patrolową. Kongijski lekarz Denis Mukwege, laureatem Nagrody Parlamentu Europejskiego imienia Andrija Sacharowa, został wyłoniony spośród 3 finalistów w tajnym głosowaniu przewodniczących grup politycznych. Denis Mukwege to 59-letni ginekolog z ogarniętej wojną Demokratycznej Republiki Konga. Sponsorował budowę szpitala Panzi w Bukavu. Pomaga kobietom, które były ofiarami gwałtu wykorzystywanego często w jego kraju jako oręż w prowadzonych walkach. Ofiary agresji to tysiące afrykańskich dziewcząt i kobiet. Nagroda jest pewnym zaskoczeniem, bowiem liczono, iż otrzymają kandydat Hadeków ukraiński proeuropejski ruch Euromajdan. Od 26 lat Parlament Europejski każdego roku honoruje tą nagrodą osoby lub organizacje wyróżniające się w walce o wolność myśli, prawa człowieka oraz sprzeciwiające się prześladowaniom i nietolerancji. Dla Polskiego Radia ze Strasburga, Andrzej Keber. I to tyle. Teraz kolejny serwis o 21:00.

No i pięknie. Magiel Wagli dzisiaj z muzyką czarną i... Założę się, że to nie był Jimmy Tenor. To nie był Jimmy Tenor, ale to też była młodzież gdzieś, bo z jednej strony Orlando Julius, o którym już kiedyś opowiadałem, bo to jest ta nowa płyta, która nazywa się Jaiet Afro, ale z drugiej zespół z angielski Heliocentrics, czyli młodzież i to połączenie moim zdaniem bardzo... Bardzo dobre. Wszystko to zostało nagrane i wydane w wytwórni Strut, o której kiedyś już To już często opowiadamy, bo tutaj właśnie w tej wytwórni też kiedyś Jimmy Tenor z Tony Allenem wydał swoją płytę i wydaje mi się, że te połączenia akurat to bardzo ładna, dobra seria. No i fajnie. A Orlando Julius, tylko przypomnę, z Nigerii, saksofonista, pieśniarz, kompozytor. I ma ładne zęby. Ma. No i saksofon potężny. Bardzo dzięki za korespondencję. Pani Magda nam tu zdjątka przysłała. Pan Tomek napisał, że się przekonał do muzyki, o której mówimy i którą staramy się państwu prezentować. Pani Magda też powiedziała, że jej się podoba ta muzyka. Spróbujemy jakoś artystom to przekazać, tym, którzy oczywiście, z którymi kontakt nawiążemy. Zakończę chyba, a może nie, ale na razie odpoczniemy od wytwórni Fame. Przy pomocy nagrania tak, to będzie tak, chyba to będzie I Feel the Burning, który zaśpiewa Clarence Carter, i to by było chyba na dzisiaj na tyle, jeśli chodzi o Fame. No, a może jeszcze pod koniec wrócimy, zobaczymy. Clarence Carter. If I had, I wouldn't be in pain. I feel a burning deep in my heart. I feel a burning deep inside. It ain't no fire, ain't got no match. It's itching me, but I just can't scratch. Information, you can keep my name. If this little girl for me you can find, her name and address, I don't know. She just got to talking on the radio and it started to burn deep in my heart. It started to burn deep inside. It ain't no fire, ain't got no match. It's itching me, baby, but I just can't scratch. Water can't drown this burning in me. Can destroy the image I see. I don't have your number to call you, but mine is 75682. I feel a burning in my heart. I feel a burning deep inside. It ain't no fire, ain't got no match. It's itching me, baby, I just can't scratch. Tony Allen, zapowiadałem, że nowa płyta właśnie się ukazała. Mam ją tutaj. Film of Life, tak się nazywa nowa płyta. Bardzo ładnie. Tony Allena. Na płycie oczywiście plejada gości różnych, przeróżnych, bo i Damon Albarn zaśpiewał zresztą bardzo ładną pieśń. To jest chyba pierwszy singiel, do którego można sobie zobaczyć nawet obrazek. No ale są też pieśniarki z Nigerii, Adumni czy Nefertiti. Ja tu wybrałem utwór także z Nigeryjczykiem, który nazywa się Kuku. Tony Wood. Ty to bardzo ładny tej piosenki. Tony Wood, bo Kuku to jest pieśniarz. Tak, pieśniarz. A myślałem, że tytuł piosenki Kuku. Nie, Tony Wood. Była taka Kuku, drewniany. Kuku, Paloma. Tak, to znam tą pieśnię. Drewniany Tony z płyty Film of Life. Jeszcze była kukułeczka Kuka. No i jak zwykle bardzo ładnie się buja ta płyta. Tony Allen nowy. No dzieje się na nowej płycie Tony Allena. No to jest świetny. Dopiero raz ją przesłuchałem i wybrałem akurat ten utwór, bo tam jest kilka dobrych ciekawych rzeczy. Ale ten kuku, no tak, ale ten kuku też tutaj. Kuku też daje nie w ogóle tak, wszystko zaśpiewał świetnie. No i wydaje mi się, że do tej płyty będę powracał, bo to jeżeli chodzi o Tony Allena, ja śledziłem te płyty solowe ostatnie, to ta wydaje mi się najciekawsza. Taka naprawdę z pazurem. Jeśli tak dalej jest, to jestem bardzo za. Mamy dla Państwa prezenty. Rzadko to się zdarza, żeby nie powiedzieć prawie w ogóle, albo i w ogóle. Ale dzisiaj mamy, gdyż hojni jesteśmy w związku z tą pogodą okropną i żeby wyrwać Państwa z tych ciemności egipskich. Kto z Państwa zadzwoni do nas pod numer telefonu 3-3-3, czy przerwiesz mi tam, co? W odpowiednim momencie 3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3, no powiedzmy, że już, to otrzyma od Pana Gila, gdyż on pośredniczy w tym rozdawnictwie, książeczkę pod tytułem Wschód Andrzeja Stasiuka, którą zresztą czyta Boguś Linda i dzisiaj pewnie też przeczyta zaraz po owych gorących rytmach, które Państwu prezentujemy. Ja teraz chciałem się z Państwem podzielić wrażeniami, no nie tyle wrażeniami, co podzielić muzyką, która została zamieszczona na fantastycznej, moim zdaniem, składance pod tytułem Classic African. Może jednak będę mówił do mikrofonu, czasem mówię do lampy. I to chyba nie najlepszy pomysł. A mówię do lampy, gdyż pod latarnią zawsze najjaśniej. No więc dobrze. Classic African American Songsters to jest kompilacja dokonana przez Barry Lee Persona i Jeffa Pace'a. Muzykantów czarnoskórych, amerykańskich, o różnej proweniencji, powiedzmy to tak w największym skrócie. Najczęściej są to pieśniarze folkowi, również zahaczające o muzykę bluesową. Nie często prezentujemy czarnoskórych muzyków uprawiających muzykę folkową, więc postaram się to dzisiaj chociaż odrobinkę nadrobić. Na pierwszy ogień niech pójdzie nagranie stare z 1962 roku. Zaśpiewa Ping Anderson. To nieżyjący, zmarły w 1974 roku pieśniarz pochodzący z południowej Karoliny. Pink Anderson, piosence Talking Blues. If you want to get to heaven, let me tell you what to do. Grease your feet with mutton stew. If the devil get at you with this grease of hand, go slide right over in the promised land. Go easy, so greasy. Make up the bed, gal, and make it up nice. Old Preacher Johnson gonna be here tonight. He's a chicken eater. He likes cake. He likes sisters, too. I was standing right up by the mantelpiece, standing right up by a bucket of grease. I greased my feet with axe of grease. I went slipping up and down the mantelpiece, hunting matches. Cigarette ducks, chewing tobacco. I was down in the wildwood sitting on the log, finger on the trigger in the hour in the hall. I pulled the trigger and the gun said flip. I went on the hog with all of my grips. It's scraping, eating hog eyes. I love chilling. I was down at the hen house here the other night. The moon went shining, I didn't have no light. I meant to grab a chicken and I grabbed a goose, and the white folks hollered out, turning them loose. I rode bushes, jumping gullies, dodging bullets. I was down at the hen house, on my knees, I thought I heard a chicken sneeze. Nothing but a rooster was saying his prayers and giving out to him to the hens upstairs. It's singing, rooster crowing. That's the way they go on. Ain't no need of me working so hard, and I got a woman in the white folks' yard. She give me the chicken and she give me the head, and she think I'm working, but I'm laying in the bed having a good time. Talking about her to other women. O, ja powracam do, tym razem do płyty, która jest reedycją płyty z lat, właśnie z którego to jest, z 70 chyba. Tak, 77 rok. Reedycja płyty High Lumergy zespołem The Valias. To jest płyta Trebeleu. No i dzieje się na tej płycie. Moim zdaniem świetnie, że ta płyta została przypomniana. Tym bardziej, jak tutaj mi podpowiada Bartek Gil, High Lumergy, ja był nawet i koncertował w Warszawie. Więc powraca. Gdyż pod koniec lat 70. wyjechał do Stanów Zjednoczonych i tam pozostał, a zespół The Valias jeszcze kilka płyt nagrał, które pojawiają się często w formie jakichś takich reedycji na płytach winylowych, bo śledziłem swojego czasu. Teraz płyta przypomniana, Trebeleu. Wybrałem utwór tytułowy. Całość też, dla tych, którzy interesują się płytami winylowymi, też pojawia się na tym właśnie czarnym krążku. Thank you. 77 rok. Właśnie teraz płyta, która została przypomniana właśnie teraz. Hailemergia de Valias Chebelo. No warto chyba. A mi się wydaje, że tam się tej płycie. Tak jak w naszych serialach we wszystkich zespołach grają ci sami muzycy. To możliwe jest? Tak, to jest, no, też mi się wydaje. Mam jakąś taką kolekcję tego jazzu. Ja statkę widziałem, tak, zestawem. Funkującego czasami z Etiopii. I rzeczywiście to jest bardzo podobne granie. No dobrze. Znowu to dobrze. Pani niedoszła pisarka żegna się już ze złotą polską jesienią. Proszę mnie nie martwić, jeszcze muszę na wieś pojechać na chwilkę i się porozkoszować. Jeszcze ma być ciepło i słonecznie, a jeszcze jakieś resztki listków są, widziałem na drzewach. O, a teraz przeczytam, co pan Tomek napisał i podejrzewam, że chciał napisać coś innego. Mianowicie napisał siostra z gitarą i nie trzeba nic więcej. A podejrzewam, że chciał napisać solo z gitarą i nie trzeba nic więcej. Nieprawdaż? Tak sądzę. I znowu się wtrącił poprawiacz. To jeszcze tymczasem, tym razem nowsze nagranie z 2004 roku, aczkolwiek panowie już dość wiekowi, Warner Williams i Jay Samerur, często występujący jako Little Bit of Blues, zaśpiewają do państwa Bring It On Down to My House. Bring it on down to my house, baby. Ain't nobody home but me. Bring it on down to my house, baby. I can use your company. I'm not a butcher, but the butcher's son. I can cut the meat and tell the butcher come. Bring it on down to my house, baby. Ain't nobody home but me. Nice and brown. Take a good mama to turn my damper down. Bring it on down to my house, baby. Ain't nobody home but me. Some like I'm cold. I'll take mine any way that it rolls. Bring it on down to my house, baby. Ain't nobody home but me. O, podobało się. Jak pięknie gwizdał pan. Ja tak właśnie zawsze mam kłopoty z gwizdaniem, a temu panu. Mnie to zawsze coś rozśmieszy podczas gwizdania i to robi się nieprzyjemnie. Pani Agato, pani się niestety już nie załapie, mówiąc kolokwialnie, na wschód, gdyż trzeba było dzwonić, a nawet numer telefonu podawaliśmy, a książki rozeszły się w mgnieniu. W mgnieniu. Ja już skończyłem opowieść o muzyce afrykańskiej i o tych płytach, które można ze względu na reedycję, czy na przykład nową płytę Tony Allena cały czas posłuchać i śledzić, co, jak brzmi dzisiaj muzyka inspirowana Afryką, lub ta stara, oryginalna. Chciałem, bo nie wiem, tak patrzę na zegarek, ile jeszcze mamy, ile nam się tutaj pomieści tych pieśni, ale chciałem, zanim wejdę na terytorium też gadaczy, bo chciałem troszkę tych gadaczy tutaj upchnąć. No to chyba jednego upchniesz kolanem. Tylko jednego. No to wcześniej chciałem takiego artystę, jeszcze nie, rzadko wyprezentowaliśmy muzykę soul albo funkującą z Francji, a tam naprawdę jest w czym grzebać, co wybierać. Jest taki artysta, który nazywa się Daniel Janin i on jest bardzo często był wycinany, samplowany. No i ze względu pewnie takiego, że te nagrania brzmią wyśmienicie, chociaż ten funk, soul, muzyka z lat 70. francuska brzmi, no tak właśnie po francusku bardzo. Daniel Janin to jest ze składanki z muzyką soulową i funkową z lat 70. głównie związaną z miastem znanym ci Paryżem, bo stamtąd powracasz tutaj do nas. Więc to tak też prezent dla ciebie. Bardzo. Saramina. Zobowiązany. Saramina po francusku. No, to już takie gotowe sample tak naprawdę, bo tam się pojawia taki charakterystyczny, funkujący bas, ale zawsze jest ta orkiestra, jest no na bogato jest w tych francuskich utworach z lat 70. No tak, żegnać się będziemy z Państwem już. Ostatni utwór nam został. W przyszłym tygodniu chciałem poprzynosić troszkę Brazylii, gdyż nabyłem drogą kupna młodych Brazylijczyków. Może coś tam jeszcze czymś pomieszam, ale dosyć fajne kompilacje. Skoro o tym Paryżu mowa, to koniecznie Sharon Jones, bo to artystka, od której się ostatnio nie mogę uwolnić. A polecam Państwu, na YouTubie krąży takie jedno wystąpienie właśnie z Paryża, chyba z 2011 roku, kiedy śpiewała przed Prince'em. Prince się tam zresztą pojawia przez chwilę na scenę, troszkę pojawił się i zniknął, nie ma to znaczenia. Natomiast polecam ze względu na to, że naprawdę od czasów Jamesa, młodego Jamesa Browna, takiego dynamitu na scenie nie widziałem. Więc jako się rzekło, żegnamy się z Państwem bardzo serdecznie. Dziękujemy za wszystkie maile. Nie zdążyliśmy na tych ostatnich przeczytać, zaraz nadrobimy. I do usłyszenia się z Państwem w tygodniu przyszłym. Do usłyszenia za tydzień. Told me, yeah. shall earn. And if I worked hard, nobody could hold me. Hold me. And cheaters will fail, that's what we all learn. Cheaters never prosper. Now there is a man who was born with a fortune. A hard day's work he's never done. Living on Easy Street. He lives from the sweat of other men's labor. Trójka i Narodowy Instytut Audiowizualny przedstawiają. Andrzej Stasiuk, Wschód. Czyta Bogusław Linda. Gościnnie występuje autor. Muzyka, TNBC i Oranżada. Fragment 13. A potem w głąb i w głąb, na wschód i na wschód. Zaczęła się ta słynna nuda przestrzeni. Żadnych atrakcji, bo samolot był nowy, Airbus. Wszystko się błyszczało. Lecieliśmy pod prąd czasu i zaraz zrobiła się noc. Ale po lewej, na północy, w zupełnej czerni, gdzieś nad niewidzialnym horyzontem, ciągnęła się świetlista rysa. Jakby niebo tam pękło i gdzieś z głębi świata wydobywał się złocisty blask. Siedziałem po drugiej stronie i musiałem wykręcać szyję. To była zorza polarna. Zasypiałem, budziłem się, próbowałem wyobrażać sobie, nad czym lecimy, ale to był próżny trud. Po prostu wyobraźnia nie dostarczała żadnych obrazów. Jakiś las się czasami przewidywał. Czasami jakiś muzealny industrial, dymiące kominy, drewniane chałupy, lokomotywy z czerwoną gwiazdą oraz pierwsze albo konne oddziały, o których trudno było orzec, czy to armia, rewolucjoniści, czy też zwykła bandyterka. 5 banalnych obrazów na krzyż. Miałem ze sobą wykop Platonowa. Czytałem 2 strony i wpadałem w depresję. Na wykoszonym pustkowiu pachniało zmarłą trawą i wilgocią obnażonych przestrzeni, przez co czuć było wyraźniej powszechny smutek istnienia i melancholię daremności. Posądzając samego siebie o tendencyjność, próbowałem dalej. Wkrótce, pogodzona powszechnym zmęczeniem, brygada usnęła. tak jak chodziła, nie zdejmując dziennych koszul i spodni, by nie zadawać sobie trudu rozpinania guzików i zachować wszystkie siły dla produkcji. Nie dawałem za wygraną i przewracałem strony. Noc przykrywa cały wsiowy wymiar, a śnieg uczynił powietrze tak nieprzepuszczalnym i gęstym, że piersiom brakowało tchu. Mimo to jednak kobiety wrzeszczały wszędzie i przywykając do nieszczęścia, podtrzymywały nieustanne wycie. Czytałbym dalej, ale zaczęło świtać. W dole nad rozlewiskami snuły się mgły. Facet, który siedział obok i przez 6 godzin nie powiedział słowa, odwrócił się w moją stronę i niemal w religijnym uniesieniu wyszeptał: Eta Bajkał. No nichuchu, to nie był on. Lądowaliśmy w Bracku, 600 kilometrów na północ. Pod nami szaro połyskiwała Angara, a właściwie gigantyczny zalew powstały po wybudowaniu zapory. Tak więc nie Bajkał, ale jedno z 30 najbardziej zatrutych miejsc na świecie. Ryby nie mogły oderwać się od dna. Tyle miały w sobie ołowiu i rtęci. Nigdy się nie dowiem, dlaczego tam wylądowaliśmy. Przez megafon powiedzieli, że musieliśmy i że nie wiadomo, kiedy polecimy dalej. Lotnisko leżało w lesie. Była 6 rano. Siąpił deszcz. Schodzili się ludzie, jakby szli do fabryki. Tak wyglądali. Jak o 6 rano przed FSO 30 lat temu. Zbyt wcześnie zbudzeni, zanadto zmęczeni. Przypominali właśnie 6 rano. Szare światło świtu. Cały ten proletariacki heroizm. Całe to piękno mas ruszających o poranku, by zbawiać, a w każdym razie utrzymywać przy życiu świat. Samo lotnisko wyglądało jak fabryczna hala. Stary beton i brudne szkło. Do zbitego z desek baru stała kolejka jak do fabrycznej kantyny. Kawa, piwo i jakieś coś w plastikowych, przezroczystych pojemnikach. Chodziłem w kółko i rozmyślałem nad Rosją. Nad jej wiekuistym obrazem w moim umyśle. Miała smak i zapach fabryki samochodów osobowych o świcie. Czułem się trochę jak w domu, który raptem spuchł do monstrualnych rozmiarów. Ci wszyscy ludzie gdzieś lecieli, ale nie było w nich ani krzty odświętności, którą zazwyczaj przynosi długa podróż. Owijali taśmą klejącą walizki. Specjalny biznes się z tego zrobił i w takim kantorku brali za oblepienie dużej 100 rubli, a za mniejszą 70. Strach wysłać bagaż, strach lecieć samemu. Potem, pod koniec podróży, gdy mówiłem różnym ludziom, dokąd pojechałem, to ich pierwszą reakcją było, że strach. I czy się nie bałem, i że oni by tam nigdy, za żadne skarby. Na mój rozum jakaś nierozwiązywalna sprzeczność w tym tkwiła. Mieli wielki kraj, ale bali się po nim jeździć. Byli z niego dumni, bez przerwy się nim chwalili, ale kurwa mieli stracha na samą myśl o nim. No to teraz przypomnij sobie pierwszą rosyjską książkę, którą przeczytałeś. Na pewno żadna lektura szkolna, żaden Timur i jego drużyna, żaden samotny biały żagiel. Nic. Nie czytało się rosyjskich książek, nie chodziło się na rosyjskie filmy. To była wiedza niejako prenatalna. W życiu nie byłem w kinie na rosyjskim filmie. To znaczy raz, już w pierwszej połowie lat 80. na Dworcu dla Dwojga. Chodziło się na to, bo wieść niosła, że pokazali tam, jak wygląda prawdziwa zona. Jakiś kawałek gułagu było widać, a niektórzy byli już po lekturze Sołżenicyna. No więc jeden, jedyny film. I w pamięci została mi finałowa scena, gdy bohater, Zek, całkiem opadły z sił, gra na harmonii, żeby tam usłyszano go na strażniczej wieży. Żeby wiedzieli, że się nie spóźnił z przepustki i nie zawiódł zaufania naczelstwa w mroźną, zimową noc. Ale 10 lat wcześniej to nic, zupełna pustka, tylko telewizja. Na przykład Świat się śmieje. Przez 2-3 dni był tematem rozmów w szkole, a potem przepadł, sromotnie przegrawszy z Louisem de Funès. No i wojenne. Dziwne to było kino. Wydawało się, że wojna jest sprawą całkowicie rosyjską, że to Rosja ją wymyśliła, stoczyła i w końcu wygrała. Jakieś niemieckie cienie, faszystowskie zjawy przemykały przez ekran, by na koniec przepaść w ogniu. Czysta propaganda. Tak to odbieraliśmy. Byliśmy kolejnym straconym dla rosyjskiej sprawy pokoleniem. Trzeba było czasu i samotności przed czarno-białym telewizorem, by dostrzec wielkość sceny, w której Bondarczuk pije ze sesmanami wódkę, a potem, po powrocie do baraku, odważa skrawki czarnego chleba. Tak więc ta cała wojna wyglądała na ruską. My też robiliśmy o niej filmy, ale były jakieś takie nieduże, skromne, ledwo-ledwo. Jakbyśmy szli z tyłu za nimi, ruskimi, i filmowali tylko resztki. No, w ogóle było tak, jakby nas na tę wojnę zabrali z łaski. I jak już poszliśmy, to trzeba było jeździć na ruskim sprzęcie i strzelać z ruskiej broni, z tych wszystkich tetetek, dyktariewów, pepesz, mosinów i czego tam jeszcze. Chyba dlatego nie wierzyliśmy za bardzo w tę wojnę. Tak jak kompletnie nie wierzyliśmy w ruską technikę. To była propaganda razem z ich rewolucją i całą resztą. Szwindel oraz nicość. Prawdziwą wojnę pamiętały nasze babki i matki i czasami, gdy zjeżdżała się rodzina, można było posłuchać. Żadnego heroizmu, batalistyki, ani militarnego szwungu. Rabunek, strach, wzgarda, smród, nieśmiertelne 7 zegarków na jednej ręce soldata i słynna kura z pierzem. Kompletny dysonans poznawczy. Ale wierzyło się raczej babkom i ciotkom niż Mosfilmowi. Bogusław Linda czyta nową książkę Andrzeja Stasiuka. Wschód. Gościnnie występuje autor. Muzyka, Oranżada i TNBC. Reżyseria dźwięku, Andrzej Brzoska. Zapraszamy od poniedziałku do czwartku o 20:50. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. Reporter Trójki czeka na informacje od Państwa. Jeśli widzieli Państwo coś ważnego lub ciekawego, jeśli powinna o tym usłyszeć cała Polska, prosimy o kontakt telefoniczny 22 333 33 99 lub pod adresem reportertrójki@polskieradio.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Cześć, my już dawno na miejscu, gdzie jesteś? A wy już na stoku? Ja jeszcze w drodze. To jakie ty masz opony na zimę? Dębica. To opony na zimę, a nawet na wiele zim. Dębica mówisz? Tylko Dębica. Sprawdź sam. Dębica Frigo HP. Świetna przyczepność i długie przebiegi. Dębica Frigo HP. Na zimę, na wiele zim. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 21 października, jest 21. Benjamin Filip, zapraszam na serwis. Po burzy wokół rzekomej propozycji podziału Ukrainy Radosław Sikorski przyznaje. Zdarza się człowiekowi zagalopować. Dodaje też, że zawiodła go pamięć. Lekarze nie kryją obaw. Obawiam się, że to będzie.